किसी और से मिलने के बहाने आ जा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा, तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा। कहती थी कि मैं जान भी दे दूंगी तुझे, जान क्या चीज है ईमान भी दे दूंगी तुझे, तू तो कहती थी कि मैं जान भी दे दूंगी तुझे, जान क्या चीज है ईमान भी दे दूंगी तुझे। इससे पहले के किसी और से मिलने के बहाने आ जा, तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा। आशिकी खेल है आंसू के पिए जाने का, जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का, आशिकी खेल है आंसू के पिए जाने का, जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। किसी और से मिलने के बहाने आ जा, तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, तू किसी और से मिलने के बहाने किसी और से मिलने के बहाने।